Nalembi maloba ya bato bakotuna kanga pona jina to balinga na ye balobi atianga na mpungu nalinga kaye mingi nalula pe basi mosusuta puiske bolingo ya solo ezali te na mokili kaka kisi na komituta kasi eloko motemelingi bakopekisaka te mwaye te Nazali mwasi motema na nga elinga kata na miswa nzambe Koli kuzali mpona kisite kaka sema kila ya nzoto weko kana Bolingo ya solo ezali te na mokili kaka kisila komituna si eloko motemelingi bakopekisaka te mwaye te jina zali mwasi motema na nga elingaka ata na miswa nzambe bolingo zali mpona kisi te kaka sema kila ya nzoto ekokana bolingo anga na ye bite Kaluka kaka seba kabula biso Kitoko na yempesa kanga malado Soki na moni na mubali na buki na mibuma na sambeli, nzambe Asali sanganga na jina tovanda Kudunyo soka kababase na kobanza kaye Kaka kombo ya jina na monoko Boli mwa sheri ya somba na nzoto pensé na ko